राम। श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2057, 30 जुलाई 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीत दावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। भगवत भक्ति का प्रसंग चल रहा था, उसमें चार तरह के भक्त बताए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चल। और ज्ञानी चल ज्ञानी के साथ में बताए, उनमें अर्थार्थी आनंदिक भक्त होते हैं, ये विशेष सत्संग की वे नहीं होते हैं, धन की इच्छा रहती है, परंतु अर्थार्थी भक्त वे होते हैं जो भगवान से ही धन चाहते हैं। धन की इच्छा तो है पर और उपाय से धन चाहते नहीं। उसको उदाहरण दिया है ध्रुव जी महाराज का। ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे, माता सुनीति का पुत्र, उत्तानपाद के पुत्र थे, 5 वर्ष गए। तो वो आपने कथा तो सुनी ही होगा, राजा उत्तानपाद के 2 रानियां थी, एक सुनीति थी एक सुरुचि थी। सुरुचि छोटी थी पर छोटी पर मोह ज्यादा था राजा का। छोटी रानी के मोह में आकर के बड़ी को दुआ दे दिया, तेरे पास नहीं आवेंगे कभी। ऐसे एक बच्चा था ध्रुव जी, जो वे उत्तम नाम छोटा छोटी माँ का बेटा था, उसको कुदी में खिला रहे थे। तो गोदी में खिलाते तो ध्रुव जी के मन में आई, मैं ही पिताजी गोद में जाऊं, क्यों मेरा छोटा भाई गोद में, वही जाऊं गोद में। तो वो गोद में गए तो छोटी माँ बैठी थी पास में, उसने कहा तुम सरिया से तू राजा की गोदी के लायक नहीं है, तेने भजन नहीं किया, तेरी माँ ने भी भजन नहीं किया, इस वास्ते राजा की रानी बड़ी होने पर भी उसका आदर नहीं है सत्कार नहीं है, तेरा ईश्वर तथा तेरे भजन नहीं किया भगवान ना, इससे करके उसको गोदी से उतार दिया। तो बालक था, उसको दुख हुआ तो रोने लगा, रो कर किसे सुनावे, वह माँ तो सुनती नहीं छोटी माँ, तो रो कर माँ के पास गए, बड़ी रानी थी वो माँ थी, माँ के पास हमारे आंसू पूछे प्यार किया देह लगाया बेटा रो मत। माँ ने ये कहा मेरे को तेरे भजन किया, तेरी माँ ने भजन नहीं किया, मेरे को गोदी से उतार दिया, तो इस बात का दुख हुआ। तो प्यार से स्नेह से हृदय लगाकर प्यार कर बेटा सच्ची बात है, तेने भजन नहीं किया मैंने भजन नहीं किया, अगर भगवान का भजन करते तो राजा आदर करते, इस वर्ष निराधर हुआ है, तुम घबरा मत, भगवान का भजन कर, कि माँ अब भी भजन करूं तो क्या भी करे, तो भगवान तो सदा तैयार है सब जीवों के लिए, कोई भगवान के चरणों में शरण जाए उनको शरण देने वास्ते भगवान तो तैयार है, परम दयालु है, तो माँ मैं तो भजन करूंगा। तो बेटा बहुत ठीक है, प्यार से कहा तुम भजन करो। तो माँ की बड़ी भारी हिम्मत ही 5 वर्ष के बालक को कह दिया तुम जहां भजन कर। माँ का मुंह होता है लड़का छोटा नहीं जाता जल्दी, और लड़के में भी मुंह होता है छोटा, माँ के पास रहने वाला और पास नहीं जाता, माँ के पास जाता है। पर माँ ने कह दिया तुम भजन करो। तो ध्रुव जी इतने पास है, उसका नाम ध्रुव था, पक्का ध्रुव थे। तो वे घर से निकल गए और भजन के बाद से चल दिए, तो सामने नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने देखा छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है, उसको पूछा है तू कहाँ जा रहा है, कि परम प्यारे से मिलूंगा। ऐसे ही उत्तर दिया, परम प्यारे भगवान से मिलूंगा। तो क्या देख तुम बाल के समझता नहीं, उम्र भर भजन करते करते बूढ़े हो जाते मर जाते हैं तो भगवान नहीं मिलते, ऐसे तमाशा तो नहीं भगवान मिल जाए तो कैसे भजन करेगा। डर बताया, वहां बड़े सिंह रहते हैं, सांप रहते हैं, जंतु रहते हैं, जंगल खा जाएंगे तेरे को, तो छोटा सा गए तेरे को खा जाएंगे। कहना मैं तो भजन करूंगा। नारद जी ने बहुत समझाया, भय दिखाया, लोभ दिखाया, कि तेरी माँ है उसको दुख होता है तो मैं राजा को कहूंगा, राजा मेरी बात मानते हैं, इस वास्ते राजा को होता हुआ मैं राज मारना नहीं का आदर करो, सत्कार करो उसका, तुम रानी के मुंह में मतो, और तुम्हारा तुम्हारी माँ का मैं प्रबंध करा दूंगा, सब प्रबंध करता हूँ इसी तरह से। नारद जी ने कहा ना आप प्रबंध करने वाले हैं तो इतना कहां गए थे, अभी तक आपने किया नहीं, जब भगवान ही तरफ जाने लगा तो आप भजन करने आप प्रबंध करने का आ गए, तो रास्ता यही ठीक है, इस रस जान थे हरेक ज्यादा थे, जिन पर कृपा राम के हुई ता पर कृपा करे सब कोई, भगवान के सन्मुख हो जाता है तो सब लोग आदर करते हैं, इस वास्ते मैं तो भगवान करूंगा। नारद जी ने समझाया, लोभ दिया, भय दिखाया, तो भी अर्थे ने ध्रुव जी किया मैं तो भजन करूंगा। तो नारद जी ने उनको भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया, द्वादश से मंत्र दिया और बताया कि जमुना के किनारे मचला जा, अब भी मथुरा के पास ध्रुटीला है, ध्रुटीला जिस पर उन्होंने भजन किया था, उस भजन तीन भग स्नान करना जमुना जी में, और उन्होंने भगवान जब रात और दिन का हरदम रो करके भजन करना, तो खटमा समाही मिले साही असल पाही थामे, 6 महीनों के भीतर भीतर भगन मिलिए, लगन ली लगन छोटे बालक है, और लगन से रात दिन भगवान को याद किया, भगवान को याद किया, और प्राण खेच करके बंद किया, तो महाराज वो भगवान में लगा हुआ था, तो भगवान सबके मूल है, यथा तरोर मूल निशेषने नृत्यंधितस्कंदभुजो प्रशाखा प्राणोपहारा यथेन्द्रिया तथा सर्वाधर्मच्युते ज्या, जैसे के जल में जल रहा जाए, मानो खूब तना होता है उसे मूल में जल रहा जाए, तो वृक्ष के डाले पत्ते होते हैं बड़े बड़े डाले छोटे छोटे टहनियां सब हरे भरे हो जाते हैं, पत्ते पुष्प फल सब में तरी आ जाती है, केवल जड़ में और जल में ज्यादा अन्न से, और जैसे यहाँ पर अन्न जो दिया जाए तो सर्वशक्ति आ जाती है सब में, ऐसे भगवान में मन लगाया जाए तो भगवान से सब में शक्ति आ जाती। तो प्राण रोका हमारा मन, भगवान में मन लगा करके प्राण रोका, प्राण रोका तो दुनिया का प्राण बंद हो गया, देवता लोग छपटा छटपटाने लगे और सब वायु बंद हो गया। तो आर्द हो गए, भगवान से कहा महाराज ध्रुव को जल्दी राजी करो, लोग मर जाएंगे, ये प्राण रुक गया सब गए। जैसे भोजन से सब शरीर में शक्ति आती है, जैसे वृक्ष के धूल में जल देने से संपूर्ण वृक्ष में शक्ति आती है, ऐसे भगवान में मन तत्काल करके और प्रणाम किया तो सबका प्राण रुक गया। तो भगवान गए तो भगवान देख राजी हो गए, ध्रुव जी भी राजी हो गए, प्रसन्नता होगी। मैंने 5 वर्ष ही करे क्या, तो भगवान ने अपना संघ लगा दिया, गाल रहे संघ लगा दिया, संघ लगाते शक्ति आ गई, भगवान ही स्तुति करी। तो भगवान ही स्तुति करी, वही प्रार्थना करी, ये तो बेचारे क्या छोटे छोटा सा तो बालक बड़ा देखा नहीं क्या जाने, पर भगवान ने कृपा से स्तुति करी, सबके प्राण खुल गए, सबको प्राण आवेश हो शांति मिली। ध्रुव जी ने कहा बोलो तुम क्या चाहते हो, भगवान कहते बोलो। ध्रुव जी के मन में आया कि मेरी गलती हुई, राज के लिए मैंने भगवान का भजन किया। अरे राज कोई चीज वो नहीं, भगवान कितने बड़े हैं, वे मिल जाए। तो कहा वो अपनी बात बताई, इस तरह से मेरे को छोटी माँ ने पिताजी गोदी में बैठने नहीं दिया, राजगद्दी पर कैसे बैठू मैं, गोदी में नहीं बैठने दिया, मैंने उतार दिया जाए बोले किया तेने। तो कहा तुम जाओ, और राजे 36,000 बर्णताई राजा हुए भरती, 36,000 जो जाओ तो राजगति मिलेगी। तो ध्रुव जी के मन में प्रसन्नता नहीं हुई ज्यादा, क्योंकि उन्होंने मन में गया कहने वो भगवान ने तो भजन किया और चाहना करी राज की, भगवान से चाहना नहीं करनी चाहिए, चाहना करता है वो गलती में रहता है, चाहना कुछ अपने आप को भगवान को दे देना चाहिए कि आप गई हो मैं तो आप गई हूँ, मैंने वरदान में कुछ नहीं चाहिए, राज चाहिए। तो इस बात है ज्यादा राजी नहीं हुए, खुशी नहीं हुए, फिर भी राजा ने बहुत आदर किया, सत्कार किया, फिर आदर के सब तरह से, फिर राजा शांत हुए तो 36,000 वर्षों तक राज किया। फिर वो उत्तम था, वो मरा गया, फिर लड़ाई हुई, एक सौ से लड़ाई ध्रुव जी का चरित्र आता है भागवत में जो आप सुनते ही हो। तो अर्थात भगत उसका नाम है कि केवल केवल भगवान से ही धन ले, दूसरे से न ले, तब अर्थार्थी भक्त होता है। धन चाहने वाले कहते हो अर्थार्थी है, अर्थार्थी भक्त आप भगवान के नहीं हो, अर्थार्थी भक्त आप वो झूठ कपट जाल साधी बेईमानी, हे झूठ कपट, हे जाल साधी, हे बेईमानी, तुम धन देना, बेईमान का विश्वास है, विश्वासघात का विश्वास है, पाप करने का विश्वास है, झूठ बोलने का विश्वास है, धन से मिलेगा, तो भगवान के भक्त नहीं है, झूठ कपट के भगवान भक्त है। क्यों, मैंने विश्वास है झूठ कपट से धन मिलेगा, विश्वासघात से धन मिलेगा, तो भगवान के भक्त नहीं है, झूठ कपट के जात शादी के भगत है, वे नरकों में जाने वाले हैं, नरकों में जाने वाले, भगवान के भगत नहीं है। भगवान के भगत ध्रुव जी है, ध्रुव जी नारद जी का ना नहीं लूंगा, सिवाय भगवान के और किसी से नहीं ले, वे अर्थार्थी अर्थ दुख दूर करने के लिए केवल भगवान के ही शरण होते हैं, और से सहायता नहीं लेते। दुख दूर होता है, दुख दूर करने की इच्छा है, परंतु वो करते केवल भगवान से, केवल भगवान से ही। और तो जिज्ञासु भी हो तो जिज्ञासु भी केवल भगवान से ही मेरी मन की बात पूरी करूंगा, वही जमाने करेंगे। ऐसे भगवान पर विश्वास रखने वाले जिज्ञासु ज्ञानी ज्ञानी सख सहता ज्ञानी का कोई कामना नहीं, वो होते हुए कोई कामना से नहीं, ना धन की कामना है, ना दुख दूर करने की कामना है, ना तत्व जिज्ञासा है, ना मुक्ति की कामना है, कोई कामना नहीं, केवल भगवान के प्रेमी है। ये प्रेमी भक्तों का नाम है। ज्ञानी नाम जानकार का है, ज्ञान जो तत्व ज्ञानी है उसके पास नहीं है। ज्ञानी च ये प्रेमी भक्त है, केवल भगवान का प्रेम, भगवान के स्नेह में प्रेम में राजी है और कुछ भी नहीं चाहिए। जाए न चाहिए कबू कसु तुम सब सहज सदे, कभी कभी कामना हो ही नहीं, कितना दुख पावे तो भगवान से कोई कामना नहीं, जिज्ञासा हो तो कामना नहीं और जिज्ञासा भी काम नहीं, अर्थार्थी भी नहीं, केवल भगवान के। वे ज्ञानी भक्त होते हैं, समझदार भक्त होते हैं, ठीक वे समझते हैं कामना से क्या फायदा, कामना ने उड़ जा गए जहर संसार में फंस गए क्या फायदा, भगवान के भक्ति में कामना नहीं रखनी चाहिए। इंद्रका भक्त भक्त तो वे चारों ही भक्त है जो भगवान के सिवाय दूसरे से शांति नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते, धन नहीं चाहते, केवल भगवान के चरणों में ही अपने मन को लगाते थे, कोई तरीके से कामना नहीं। देखो लोगों में ऐसी बात है, भगवान सर्व समर्थ है तो भगवान का भजन करना चाहिए, परंतु कामना नहीं रहती है, कामना करते हैं वह भगवान को भगवान नहीं मानते, ध्यान देकर सुनना, भगवान को एक मशीन है, जैसे बर्फ जमाने की मशीन हो तो ठंडी बर्फ और बलई की बर्फ जमा करके उसको बेचकर उसे पैसा पैदा करते हैं, जैसे वह मशीन है जो भगवान को माना है, तो भगवान से कामना करा धन मिल जाएगा, रक्षा हो जाएगी, ऐसे रक्षा करेंगे तो मशीन की तरह भगवान को धन का साधन माना है, भगवान नहीं माना है, धन कमाने की मशीन होती है, मशीन से धन कमाने क्यों भगवान को मशीन माना, भगवान से तो कामना कही है महाराज आपके चरणों में स्थान हो जाए, आपके चरणों को भूलू नहीं, जाए न चाहिए कब कसु तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर जो रावण दिजगे वो भगवान का खास घर है, जो भगवान ने चाहता है वे भगवान के भक्त नहीं होते, वे धन के भक्त होते हैं, अर्थार्थी भक्त है तो धन चाहता है भगवान से, भगवान से भगवान को नहीं चाहते, परंतु ये भक्त भगवान से चाहते थोड़ी भीतर चाहता धन की रहेगी, उसमें राजी नहीं हुए धन जी ने, ध्रुव जी महाराज के प्रसन्नता हुआ, क्या कामना करी गलू किया मैंने, तो कामना नहीं रखनी भगवान से, भगवान को तो अपने आप को दे देना। एक होता है प्रेम, एक तो है आसक्ति, आसक्ति कामना अपने सुख के लिए, और प्रेम होता है भगवान को सुख देने के लिए, भगवान सुखी हो जाए हमारी कोई परवाह नहीं। जैसे भरती महाराज ने कहा जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहेब द्रोही, राम जी कुटिल बने, अरे लोग सब कहते गए राम जी का भक्त नहीं है, कुटिल है, द्रोही है, बैर करने वाला है, ऐसा है, ऐसा मेरा माने है, राम जी भी नहीं माने तो भी राम सरस्वती बोरे और बैठो अनुग्रह तोरे, प्रयागराज से कहते हैं हे प्रयागराज ऐसी कृपा करो मेरा अनुदय दिन प्रतिदिन एक दूसरा मेरा मन आप में लग जाए, कामना होती है तब तो काम उसके बस काम के बस में होते हैं, और काम नहीं और प्रेम हो जाए तो काम नष्ट हो जाए, कामना मर जाती है, प्रेम से कामना नष्ट हो जाती है। क्यों क्यों प्रेम होता है, अपनी कोई इच्छा नहीं, किंचित मात्र इच्छा नहीं, सब इच्छाएं नष्ट हो जाती है, केवल भगवान का प्रेम होता है, प्रेम होते ही कामना मर जाती है। ऐसे तुलसी बना ले भगवान में तो अर्थार्थ ही हो तो बहुत ऐसा हो, आज तो दुखी होकर भगवान को भोजन करे तो उनके भी दुख दूर करने की इच्छा है ही नहीं भगवान से, दूर थोड़ी भी इच्छा रही तो भगवान से ही दुख दूर करना चाहते है। ऐसे जिज्ञासा ध्रुव जैसे महाराज हुए एकादश सुनना उद्धव जी महाराज, तो उद्धव जी के जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी, तो उद्धव जी ने जैसे भगवद गीता है जो एकादश में उद्धव गीता है, उद्धव जी को ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान चाहते चाहते भगवान से ही और सभी चाहते वो उद्धव भक्त हुए, ऐसे भक्त हुए भगवान के। सबने भी भगवान की भक्ति चाहती है पर कामना कोई करते ही नहीं, कोई देते कामना ही नहीं। और तो आर्थ भक्त में क्या उदाहरण है, आर्थ में आर्थ में उत्तरा को लिया आपने, आपने साधन संजीवनी में आर्थ में तो उत्तरा को लिया था, उत्तरा को लिया है। देखो एक बात बताऊं मैं, उत्तरा द्रौपदी की बहू थी, द्रौपदी का बेटा था उसकी बहू थी वो, तो द्रौपदी सब में प्रसिद्ध है, उसका शीर खींचा तो द्रौपदी ने भगवान को याद किया, सुभद्रा का बेटा था तो सुभद्रा का बेटा था वो उत्तर, तो उसकी रानी थी वो उत्तरा थी, उत्तरा की बात प्रसिद्ध नहीं है लोगों में, तो बताऊ वहां पर द्रौपदी की बात थी, द्रौपदी बड़ी भक्त थी, युधिष्ठिर महाराज ने भगवान को याद नहीं किया। एक बार माता कुंती ने कृष्ण भगवान से कहा कि कन्हैया ये तेरे भाई है पांडव पर ये दुख पा रहे हैं, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का चीर खेसा दुशासन से, तो दुशासन नियत थी कि सभा के बीच में नग्न कर देनी, सभा के बीच में द्रौपदी को नग्न कर देनी, क्योंकि द्रौपदी ने कहा क्या पांडवों ने यज्ञ किया था, उस यज्ञ में सभा दी थी मैदानों ने सभा दी थी, उस सभा का एक नियम था कि द्वेष से उनको उल्टा दिखता था, जहाँ दरवाजा वहां दीवार दिखती थी, जहाँ दीवार है वहां दरवाजा था, तो पहले तो दरवाजे ही लगी देखना जाना लगे जाओ दीवार आ गई, और जल की जगह थल दिखता, थल की जगह जल दिखता था, तो दुर्योधन से भैर तो पहले से मारे पड़े से ही, तो सभा में गए तो द्रौपदी और बैठी थी ऊपर दुछत्री में, और ये सब लोग जो सभा थी नीचे वो सभा को देखते रहे, रानिया बैठी देखती थी, तो भीमसेन बोला अंध पिता के अन्न शुद्ध भाग्य कटु में भीम भारत कुल करत भयो आई विभित शिव, दुर्योधन क्या किया कि जहां जल नहीं था वहां जल दिखता था, वहां तो बगल लिया ऊंचा फिर आगे गया तो पानी में डूबने के देवी, वो पानी में पड़ा था लोग हंसे, वो हंसे उसमें भीमसेन ने कह दी ये बात द्रौपदी कर दी थी, तो वे कहते हैं तू आंधा हो गए तो आंधा ही हो गए, महाराज ने गजब कर दिया भाई धृतराष्ट्र था क्या आंधा हो गए आंधा ही हो गए, पानी में बागा उसे पानी में पड़ गया समाज से। तो इस बात से दुर्योधन के दुख बहुत हुआ, लोग लेट गया पीछा आया थी लोग चला गया पीछा। तो वो अंध पिता के अंध श्रुति ये था दुर्योधन के मन में बैर, तो क्या करो कि द्रौपदी को नगर कर दो, अंधों की सभा है, अंधे ही राजा है, अंधे ही बेटा है, अंधी प्रजा है, लाज किस बात की? लाज तो नेत्रों की होती है, आंखों की होती है, तेजवास तो सभा में इसको नगर कर दो। तो दुशासन ने उस शीर खेचा फिर वो नगर कर देंगे। द्रौपदी ने भगवान को पहले द्रौपदी ने साड़ी को हाथों से पकड़ी, दांतों से पकड़ी, फिर कितने अपने दुशासन दूसरा 10,000 हाथियों का, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। द्रौपदी क्या करे बेचारी, स्त्री जाती निर्बल, तो फिर हाथ छोड़ दिया, दान छोड़ दिया। हे नाथ हे कृष्ण द्वारका वासन कृष्ण गोपी जन प्रिय और नारा मुग्धा नाम कहीं न जाना सी केशव। हे केशव क्या आप जानते नहीं हो मैं एक स्त्री जाती, आज कोई मेरे सहायक नहीं, सभा के पीछे मेरे को नगर करने है। हे कृष्ण द्वारका वसन का भगवान ने कहा कि द्रौपदी तेरा द्वारका वासी का तो तेरे दुख पड़ा पड़ा, जैसे मंडली कुत्ते ने घीसे जू सभा में घीसी और अपमान किया, इतना दुख पड़ा पड़ा तेरे द्वारका वासी का। अगर तुम वहीं कहे तो वहीं में प्रकट हो जाता, पर कृष्ण द्वारका वासी को कृष्ण को भी न प्रिय तो द्वारका जाकर आया हमें करेगा। ऐसी द्रौपदी थी, पर द्रौपदी की जो बहू थी उत्तरा अभिमन्यु की स्त्री, अभिमन्यु द्रौपदी है भगवान की बहन थी ना, सुभद्रा का पुत्र था, कृष्ण भगवान का चेला था। तो कृष्ण भगवान का चेला होने से द्रौपदी में और द्रौपदी की बहू थी, उसका प्रेम लोगों में प्रसिद्ध नहीं है, लोग जानते नहीं है, उसका सुभद्रा का लोग तो सुभद्रा ने भी वो द्रोणी ने महाभारत की कथा है थोड़ी बतावा देखो। सब युद्ध हुआ समाप्त, एक अक्षौणी सेना इनकी बची हुई थी, तो पांडवों की सेना को नाश करने के लिए रात्रि में उन्होंने विचार किया। तो भगवान ने बदले किया आज रात्रि में हमारे सेना में नहीं रहना है, बाहर ही रहना है, ये बाहर ही रहे। पांचों पुत्र थे युधिष्ठिर, पांचों भाइयों के पांच पुत्र द्रौपदी से पैदा हुए, वे सोते थे। उनको द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा ने रात रात सूतनों को खड़ा काट दिया सूतों का ही, और वे माथा ला करके दुर्योधन को दिया कि पांचों पांडवों का माथा है, वो देखे यहाँ दिया। अरे ये तो छोटे चमार होगा, तेरे गजब किया, मालिक मार दिया तेने, ऐसा किया, लोगों में बड़ा अवदेश हुआ, भगवान ने भी बड़ी निंदा करी, बाल हत्या कर दी तेने। उसने चलाया नारायण अस्त्र के पांडवों की सेना सब खत्म कर दो। नारायण भगवान ने करे शरण हो जाओ, सब शरण लो, तो सब शरण हो गया, शरणागत हो भगवान कैसे मारे। नारायण निरुद्ध गया तो ब्रह्मास्त्र चलाया, कृष्ण मार दो सबको। तो ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, मन उपसंहार कराना आता था, और अर्जुन को आता था, द्रोणाचार्य जी महाराज का पुत्र था, पुत्र को दानास्त्र चलाना तो सिखा दिया पर उपसंहार करना नहीं सिखाया। और अर्जुन को उपसंहार करना तो हम लोग बात सिखाई, तो अर्जुन ने उपसंहार कर लिया तो वे मरे नहीं। तो उसे मन में दोष थी कि पांडव और कौरवों का वंश नहीं रहना, वंश में था परीक्षित, वो उत्तरा के गर्भ में था, पहले ही गर्भ छोटी अवस्था थी उत्तरा की। तो द्रोण अस्त्र आकर के उसे गर्भ को मारने लगा, तो भगवान ने गर्भ में ही छोटा रूप धारण करके उस गर्भ की रक्षा करी। नारायण अस्त्र पारण और नार होता है नहीं मारते, ब्रह्मास्त्र मार नहीं सके। इस वास्ते द्रोण्यस्त्र द्रोण्यस्त्र प्लुष्टुपितम मदंगम संतान बीज कुरु पांडवा नाम क्षिंगता चक्र स्वरंगताया। परीक्षित को परीक्षित है उसको कथा सुन रहा है सुखदेव जी महाराज, तो उसमें आ कथा आई जो उत्तर अपराध रहते उत्तरा उत्तरा के गर्भ में था तो उत्तरा ने अपराध कर दी है कोई तेरे को भैंसक मार दे बंदी बीज है कोर और पन्नो सा बीज है परिषद वो था गर्भ में मार गए इसको मार देंगे तो अभिमन्यु मारा गया सामर्थ्यों के द्वारा अब रक्षा करें एक बीज एक जगह है जुगोप चक्र चक्र लिए छोटा सा भगवान का स्वरूप और गर्भ रक्षा करें गर्भ बीज है और देखा गर्भ में परिषद में जन्माष्टमी में देखा थे सर भगवान परिषद एक क्षण चारों तरफ देखा तो भगवान दिखे नहीं इस बात से नाम उसका परीक्षित नाम हुआ वो परीक्षित भगवान का पुत्र दृष्टा हुए उत्तरा के गर्भ से पैदा हुआ तो उत्तरा ने कहा मैं मर जाऊं बेशक परंतु कौरव पांडवों का बीज है एक वंश का एक ही नाम रहने वाला और कोई वंश में नहीं है सब वंश नष्ट हो गया तो उसी भगवान ने रक्षा करी। तो उत्तरा का एक आज जिज्ञासु था अर्थार्थी दुखी हो कहता है दुखी हो उतरा ने पुकारा तो उसी भगवान ने रक्षा करी। दो तरह की कथा आती है एक भगवान ने रक्षा करी जो मुक्ष गता चक्र एक ऐसी आते मर गया था वह जिला दिया भगवान ने। इस तरह से उतरा भगवान द्रौपदी की बहु होने पर भी द्रौपदी से तेज है महाराज अपने ही लगता है कि द्रोप ने तो अपने लिए की उसने कहा उसने कबम था तुम्हें मेरे को शरीर विशेष था ज्यादा भले ही परंतु संतान बीज गुरु पांडवाना गुरु पांडवों का संतान बीज है ये बीज ही रक्षा हो जाए। कुत्रा तेज थी द्रौपदी से भी तेज थी लोगों में प्रसिद्ध द्रौपदी की है बात उतरा की थी प्रसिद्ध बात नहीं लोग नहीं जानते परंतु उत्तरा का प्रभाव बड़ा विदेश है अलोक विचित्र भाव है काम तुम्हें बेरा से भले चल जाओ नर्स हो जाओ पर ये नहीं रखा होनी चाहिए ऐसे विश्वास नहीं। तो महाराज वो बदल थी अर्थ बदल अर्थ दुखी होकर दुख दूर करने के लिए परंतु दुख अपना दूर करने के लिए नहीं कहा संतान बीज कुरु पांडवाना कौरव और पांडवों का वंश है वो वंश रूप से होता है तो परिषद की ऐसी रक्षा करी। तो उतना महाराज द्रौपदी से तेज रही तो ये कहता मेरे को मेरे बोले भाग मैं मेरे से बच जाऊ कोई हल नहीं है परंतु ये संतान मेरे गुरु पांडव जो भूख से देता हाथ तो चक्र भगवान ने रक्षा करी। तो ऐसे भक्तु है भगवान ने रक्षा करी। तो भाइयों कामना नहीं करनी कामना छोड़ करके भगवान को भजन कर दो। उद्धव जी महाराज ने ज्ञान की आवश्यकता थी ज्ञानी इच्छा पर तो ज्ञानी भक्त में है जो कोई इच्छा नहीं है केवल भगवान का प्रेम चाहते हैं भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं। जहां प्रेम प्रकट हुआ ये कामना नष्ट हो जाती है भगवान से प्रेम होते ही कामना नष्ट हो जाती है। कामना नष्ट होने बात बहुत कठिन है पर भगवान की कृपा से बहुत सुगम है भगवान की कृपा से कामना नष्ट हो जाती है। तो कामना रहे तो होकर के भक्ति करे उसका नाम ज्ञानी भक्त है। वो कामना नष्ट करने वाले भक्त है वे भगवान को साध्य नहीं मानते साध्य मानते हैं अर्थ के तो दुख दूर करना वो साध्य है अर्थार्थी है धन में जाओ वो साध्य है और जिज्ञासु के ज्ञान मिल जाए वो साध्य है। भगवान है साधन, भगवान को साध्य नहीं मानते, भगवानी उपासना नहीं है, उनकी अपनी कामना की पूर्ति चाहते हैं तो भगवान को साधन मानते हैं, और वे ज्ञानी भक्त है जो साध्य भगवान भी मानते हैं। ये तुच्छ बात है, तुच्छ बात हम भक्त नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। उन्हें कामना कोई होती ही नहीं मन में, कोई कामना नहीं, किसी तरह की कामना नहीं, किसी तरह की लौकिक बार लौकिक भी तत्व ज्ञान की भी कोई इच्छा नहीं, केवल भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ये प्रेम ही प्रेम चाहते थे। ऐसे ज्ञानी सब हार तो ज्ञान थे, ज्ञानी सब भक्तियों में शीर्ष, ये चार प्रकार के भक्त होते हैं। ऐसा ज्ञानी नित्य उदा, उस समय ज्ञानी अत्यंत प्यारा है, कोई कामना नहीं ज्ञानी की, किंचित कामना नहीं, तो ज्ञानी भगवान को उसे तैसा ज्ञानी नित्य उदा। वे अनित्य युक्त है, कुछ युक्त लगे अपने भगवान में, कुछ अपने कामना में, वे अनित्य युक्त है। अरे ज्ञानी है वो नित्य युक्त, एक भक्ति एक भगवान की भक्ति है, उनके दो दो भक्ति है, दुख दुख धन की भक्ति और दुख दुख दुख की भक्ति, जिज्ञासु तत्व ज्ञान चाहते वो भक्ति, वो एक भक्ति नहीं है, ज्ञानी की एक भक्ति है, भगवान की कोई साधना नहीं। इस वास्ते तेसा ज्ञान ही नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्ट है, प्रियो ही ज्ञान नो अत्यर्थ, ज्ञानी का अत्यंत प्यारा भगवान, भगवान को प्यारा ज्ञानी, ये प्यारी साथ है, किसी तरह कोई कामना नहीं। ऐसे चार प्रकार भक्त हुए, तो भाइयों बहनों रक्षा करने वाला, सबकी सेवा करने वाला श्रेष्ठ भक्त ज्ञानी है, कोई चाहना नहीं किसी भी, ये मनुष्य का चाहना होती है, इस वास्ते भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से कामना करते हैं, साधना रखते हैं, परंतु भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, वो भगवान से केवल भगवान को ही चाहते हैं, कामना पूरी करना ही चाहते हैं। भगवान से बढ़कर कोई कामना क्या होगी, मनुष्य दे रखा है दुख है अर्थात अर्थ देगा है क्या, ये सब जिंदा स्वामी क्षण मुरे खत्म हो जाएंगे, इस वास्ते में कामना करते ही क्यों नहीं, तो कामना का त्याग कठिन मालूम देता है, क्योंकि रात दिन कामनाओं में फंसे हुए हैं, परंतु ज्ञानी भक्त के एक इमेज में प्रियो ज्ञान तो अत्यंत, ज्ञानी अत्यंत प्यारा है भगवान को, और भगवान प्यारे है अत्यंत भक्त को, देखा प्यार ही है उनमें, कोई लड़ देने किसी बात की इच्छा नहीं है, ऐसे ज्ञानी है सच मम प्रिय, ऐसे प्यारे भगवान है। भगवान कहते हैं मेरी तरफ से उदाहरण सर्वित है, धंधना एक बात है, उदाहरण सर्वित आज तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी चारों भक्त उदाहरण सर्वित है, सबके सब उदार है, ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है साक्षात, कोई कामना नहीं है मन में, कोई इच्छा ही नहीं, मेरा स्वरूप है, परंतु सब कैसे उदार है। अब अर्थार्थी उदार कैसे हुआ, धन चाहता भगवान में, भगवान कहते उदार है, उदार तो धन देने वाला होता है, धन नचाने वाला उदार होता है, पर भगवान कहते उदार है सर्वे, अर्थ भी उदार था, अर्थार्थ भी उदार, जिज्ञासु भी उदार, ज्ञानी भी उदार, उदार सर्वे सबके सब उदार है, सब उदार कैसे हुए। भगवान कहते हैं धन चाहते हैं मैं चाहते हैं मेरे से, दुख दूर करना चाहते हैं मैं चाहते हैं केवल मेरे से, जिज्ञासु ज्ञान चाहते हैं मैं चाहते हैं केवल भगवान से, भगवान के सिवाय दूसरे से नहीं चाहते, ध्यान बड़ी नहीं देते। ध्रुव जी ने नारद जी को कह दिया कि महाराज मेरे लिए चाहिए धन संपत्ति नहीं चाहिए, तो एक भगवान से ही चाहना करते हैं, भगवान कहते हैं सब उदार है मेरे चाहते केवल, इस वास्ते भगवान अपनी दृष्टि से सबको उदार कहते हैं, केवल भगवान के ही चरणों में प्रेम होता है। इस तरह से भाइयों बहनों कोई कामना न करके भगवान का भजन करो। कामना यही है ना तो आपके चरणों में सिद्ध लग जाए, बस हमारी ऊंची कामना नहीं है। मेरा चित्त आपको छोड़े नहीं, सज्जनों भाइयों बहनों भगवान में लग जाओ, भगवान के सिवाय कोई साधना नहीं। साधना करना है जन्म मन में जाना है, कारण गुण संकोष सदसद योनि स्वरूप गुणों का संग है, वो ऊंच नीच योनियों के जन्म में कारण करे। इस वास्ते में कोई कामना नहीं रखते, मन में कोई साधना रखते नहीं, केवल भगवान की साधना, केवल भगवान की भक्ति, केवल भगवान ही प्यारे लगे और हमारे कुछ सारे संसार की तरफ उनकी दृष्टि है ही नहीं, कामना कोई दृष्टा है ही नहीं। जैसे ज्ञानी भक्त होता है, ज्ञानी भक्त में प्रेमी भक्त में फर्क है, ज्ञानी के भी कामना नहीं होती और प्रेमी के तो होती नहीं बिल्कुल ही, परंतु ज्ञानी के थोड़ी सी भक्ति होती है भीतर में थोड़ी कामना। क्या होती है कि अपना पक्ष अच्छा रहता है, जैसे तत्व ज्ञान चाहते हैं तो आचार्य हुए रामानुज आचार्य विशेष ज्ञानी है, मगर कुछ थोड़ी कामना है, वो कामना केवल अपना मत भेद करने में काम आती है, वो भगवान की भक्ति में भगवत भजन में बाधक नहीं होती, केवल अपना मतभेद। जैसे शंकराचार्य महाराज अद्वैतवादी है, विशिष्टाद्वैतवादी है, केवल अध्यात्मवादी है, केवल भेदा भेद दोनों वादी है, ऐसे अपना अपना भेद अपना अपना मत मानते हैं, और ज्ञानी अपना मत कोई नहीं मानता, अपना मत भगवान। तो ज्ञानी है ज्ञान मार्ग में, उनसे भी प्रेमी भक्त ऊंचा, क्यों? ज्ञानी के भगत अपने अपने सिद्धांत में प्रेम होता है, अपना सिद्धांत अच्छा लगता है दूसरे सिद्धांतों में, ये उनकी सूक्ष्म कामना रहती है, जो कामना मुक्ति बाधक नहीं होती ऐसी रहती है, परंतु उनमें एक कामना रहती है। और ज्ञानी से जो भगवान का प्रेमी भक्त है उसमें कोई कामना नहीं, कहीं से तुम्हारी कामना नहीं है, कामना नहीं, इसलिए भेद नहीं था। वो तत्व ज्ञान विशेषवादी, ज्ञान विशेषवादी, भेदा भेदवादी, अचिंत भेदवादी, श्रामाचार्य और ये विशिष्ट ज्ञान है। ऐसे ही प्रेमी भक्त हुए भगवान के, उनके भी भीतर में भेद रहा, वैज्ञानिक कहलाते तो भी, परंतु निष्काम भाव से प्रेम करने वाला सबसे ऊंचा होता है। अचिंत भेदवादी ये हुए, क्या नाम? अचिंत भेदवादी, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु है, अचिंत भेदभेद है, अचिंत भेदभेद है। पर ज्ञानी प्रेमी उससे भी ऊंचे होते हैं, उसे कोई भेद नहीं, कोई अपना भेद नहीं, अपना मत ही नहीं, अपना सिद्धांत नहीं, अपने तरफ ज्ञान ही नहीं है, केवल भगवान ही प्रसन्न प्रेम है और कोई तरह का प्रेम नहीं है ज्ञानी से भरत। इस वजह से ज्ञान तो अर्थ ज्ञानी को अत्यंत प्यारा हूं, क्योंकि उसे कुछ कामना होती है तो कामना भी प्यारी होती है वो भी, और भगवान भी प्यारी है तो थोड़ी सी दूसरी चीज भी प्रिय होती है। पर ज्ञानी तो मेरे सिवाय प्यारा है ही नहीं कोई, उनका इष्ट नहीं है, कोई दूसरा ध्येय नहीं है, ज्ञानी तो आत्मे ही मैं बताऊ, कहे तो मेरा स्वरूप है, मेरा मत है साथ साथ आत्मा ही विमत हो मेरा स्वरूप, जिन्हें कोई तरह की कामना नहीं। तो भाइयों बहनों कामना रहित भगवान के भक्त होते हैं, भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं, तेसा ज्ञानी रहते हैं, योग भक्ति विशेष है, ये प्रिय ज्ञान में अत्यर्थम अहम सचमा प्रिय अत्यंत प्यारा हूं मैं, कुछ चीज उसी कोई संकल्प भी नहीं है, कोई विचार ही नहीं है, कहीं से मात्र विचार नहीं है, भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं। वे ज्ञानी भक्त की तरह भगवान के माना करके जड़ चीजों का त्याग नहीं करते। जड़ चीजें है ही नहीं, और है तो क्या, भगवान की लीला है। वे त्याग नहीं करते। त्याग करने वालों में भी त्याग करने का एक अभिमान होता है। ये संसार ये जड़ चीजें त्याज्य है, ये भाव होता है। पर प्रेमी भक्तों का है, उसका जड़ चीजों का ख्याल ही नहीं है, उसे ख्याल ही नहीं है, उसे ध्यान ही नहीं है। भगवान ही इतने प्यारे होते हैं। तो ऐसे भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, उन्हें कोई कामना नहीं होती, कोई चाहना नहीं होती। क्या नहीं तो बात में मैं बताऊ, सब सर भगवान का स्वरूप ही हुए। आज तो सही होता तुम्हारा माँ बेवान गति, जिससे उत्तम गति कोई नहीं है, ऐसे उस अनुत्तम गति जिससे बढ़कर कोई गति नहीं, ऐसे अनुत्तम गति वाले महात्मा होते हैं। वो आज तो सही नृत्य आत्मा नृत्य भगवान में रहते हैं, नृत्य भगवान में ही लगे रहते हैं। बस सिवाय भगवान के संसार की तरफ ध्यान नहीं जाता। कोई कहते संसार है तो है, सी बात है, भगवान की लीला है, ये भी भगवान की लीला है। उसको भगवान की लीला ही समझता है। अपना ध्येय कुछ ध्येय हमारा भगवान है, इस बात रात दिन भगवान में लगे रहे। और से सही अभी बहु नाम जन्म नाम अंधे ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सर्वात्मा सुदुर्लभा। अब ज्ञानी भक्त कैसा होता है उसका वर्णन करते हैं। जो ज्ञानी भक्त होते हैं चार प्रकार के भक्त होता है, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च। वो अत्यंत प्यारा है, मैं अत्यंत प्यारा हूँ। बहु नाम जन्म नाम आते हैं, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में। अब उस जन्म का कारण नहीं है, जन्म का कारण है कामना। कारण गुण संगोष से सदस्य जन्म सुनियो में जन्म होने का कारण गुणों का संग है। गुणों में आसक्ति है, किसी चीज में राग है, उस राग के कारण जन्म होता है। उनका किसी में राग नहीं है, केवल भगवान के सेवा किसी में राग नहीं है। तो बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्म का अंतिम जन्म है। अब आगामी जन्म होगा नहीं, वो संभावना नहीं है। ज्ञानवान क्या वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान मंत्र मिलते, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। सजनों संसार तरह तरह का देखते है कामना होने के कारण से, अपने कामना कुछ नहीं होती तो एक भगवान ही भगवान दिखेंगे और कोई चीज दिखेगी नहीं। ऐसे संत थे, उनकी बात सुनी है। वे अपने गुरु जी के पास में गए, जाकर बैठे तो संसार याद नहीं आया। याद करने पर भी माता पिता भाई बंधु कुटुंबी स्नेही कोई याद ही नहीं आया, केवल भगवान ही भगवान याद है। संसार सब लुप्त हो गया, संसार दिखने बंद हो गया, दिखने केवल भगवान दिखते, केवल भगवान, उनके सिवाय और मन कहीं जाता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं महाराज के पास में जाकर बैठा तो मेरा संसार सब लुप्त हो गया, दिखता ही नहीं कोई एक मेरे महाराज के सिवाय भगवान के सिवाय कोई चीज दिखता ही नहीं। हृदय से भूल जाता है। जैसे नींद आती है, नींद आने पर अपने कुटुंबियों को भूल जाता है, अपने भाई बहनों को भूल जाता है, और माँ बाप को भूल जाता है, प्रेम करने वाले स्नेह सबको भूल जाता है, सबको भूल कर नींद में मस्त हो जाता है। तो नींद में भूल जाता है वो तो भूलता है, संबंध नहीं छूटता। और भगवान के भक्त के संबंध उड़ जाता है, यह सबसे नाशवान है। सबके हित में संसार की जो जीते हैं उन चीजों में सत्य क्या है, अभाव अभाव। यह संसार जितना दिखता है पहला क्या था, पहला अभाव था। सबके जन्म से पहले अभाव, और फिर जन्म हुआ तो अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत अव्यक्त नान्य। पहले अव्यक्त दिखते नहीं थे, फिर जन्म के बाद देखने लगे, उसके बाद में देखना बंद हो गया, तो बीच में देखते हैं, वो बीच में देखते हैं तो संसार है। परंतु परमात्मा के प्रेमी भक्त होते हैं, वो ज्ञानी भक्त होते हैं, तो भीत में अभाव ही है, क्योंकि संसार मात्र जितना है, ध्यान देकर सुनना, संसार मात्र जितना है वो पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा, परंतु बीच में रहता है। पर उनको दिखता है बीच में रहता का है, बीच में भी नष्ट हो रहा है, निरंतर नष्ट होता है, प्रतिक्षण नष्ट होता है, तो अभाव के सिवाय संसार कुछ नहीं है, तो उनको अभाव का ही अनुभव होता है। संसार का सब था अभाव, लुप्त हो गया, संसार है ही नहीं, केवल सत्ता परमात्मा की है, परमात्मा के सिवाय सत्ता नहीं है। तो बहु नाम जब नाम अंतिम जन्म होता है, क्योंकि आगे जन्म होने कारण नहीं, क्योंकि कारण होता है गुण संग, गुणों का संज्ञा, गुण की सत्ता ही नहीं, संग तो पहले से गुण हो, गुण की सत्ता मानी जाए, फिर उसमें आसक्ति होती है, तब जन्म होता है। वो गुण ही लोग तो सब कह सकते, क्यों कहते हैं नष्ट होने वाली है, संसार सब नष्ट होना है, संसार में अभाव मुख्य अभाव, संसार में अभाव मुख्य है, सबका अत्यंत अभाव, एक परमात्मा वही भाव, सत्ता एक परमात्मा की और कोई सत्ता नहीं। तो बहु नाम जन्म नाम अंत जन्म नहीं, वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव सर्वम, एक व्याकरण की बात है, वासुदेव सर्वम, सर्वम गंगा सर्वम, सर्वसर्व तो श्रीलिंग पुल्लिंग तो उत्तीर्ण है, तो वासुदेव सर्व सर्व सर्वम का वासुदेव और सर्वम ठीक नहीं बैठता है, वासुदेव सर्व सब वासुदेव है, सर्व पुल्लिंग करना चाहिए, पुल्लिंग करने कहा कि पुल्लिंग में तीन उल्लिंग नहीं आते, नपुंसक लिंग होता है, तीन होता है, जैसे यज्ञ दानम तपस्या पावदानी, पावदान नपुंसक दिया, तो नपुंसक में तीन मान जाते हैं, जहाँ नपुंसक वहाँ स्त्री भी उसे साथ में, पुरुष भी उसे साथ में, नपुंसक भी साथ में, तो वासुदेव सर्वम कहने का तात्पर्य कि केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे, वासुदेव सर्व कहे तो स्त्रियां बाकी रह जाती है, नपुंसक बाकी रह जाते हैं, यानी वासुदेव सर्व कहने से कोई बाकी नहीं रहता, नपुंसक के अंतर्गत सब आ जाते हैं, ये व्याकरण का नियम है, इस वास्ते वासुदेव सर्वम, नहीं तो वासुदेव सर्व ऐसा करना चाहिए। ऐसे समय था महात्मा से दुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है, जिसकी दृष्टि में वसुदेव सर्व, कोई स्त्री पुरुष पुल्लिंग कोई भी नहीं है, केवल परमात्मा ही परमात्मा है, उसके समय सत्ता है ही नहीं, उसकी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं, उन्हें कभी भी जाना ही नहीं। सज्जनों एक बात और बताओ, संसार की दृष्टि जाती नहीं, जाती नहीं, भगवान की तरफ ही पूरी दृष्टि जाती नहीं, आपने सुना होगा श्री जी कहती है कि भगवान के दर्शन नहीं हुए, गोपिकाओं को इतने सुबह के भगवान की तरफ देखती रहती है, एक दर्शन नहीं हुए। तो एक दिन जल भरने को गई, तो जल भरने को राधा जी गई, राधा जी जल तो चढ़ा और भगवान की तरफ एक टकरी, तो गोपिका ने कहा आज मौका है, फिर मैं आज भगवान दर्शन, ना ना भगवान दर्शन हुए नहीं, अरे तू देख रही थी केवल भगवान दर्शन, मैं देख तो रही थी पर भगवान ने कुंडल है और कुंडल की आभा देखी, उस आभा में मन अटक गया, अगर ही मेरी दृष्टि गई नहीं तो भगवान के दर्शन किए, तुम तो दर्शन कर लिए, उनके चरणों में पड़ती है, तुम धन्य हो, तुम बड़े भागी हो, तुम भगवान के दर्शन कर लिए, हमारे दर्शन हुआ नहीं। अरे संसार को क्या देखे, भगवान को भी पूरा नहीं देखते, ये प्रेम की अवस्था एक विलक्षण होती है, अलौकिक। इस प्रेम की अवस्था में केवल भगवान का एक नाम देख ली, कुंडल देख लिया, कुंडल लिया, प्रकाश देख लिया, बस वही बता सक गया, वही मुस्त हो गया, अपन आगे जाता ही नहीं। कीड़ी को कहा जा गुड़ खा लो तो गुड़ कितना खाओ है, गुड़ की भेली होती है, भेली इतनी बड़ी, वह जहां दाल अपने मन में लिया वही मस्त होगी। भेली कितनी बड़ी है, भेली का पता ही नहीं, वह थोड़ी कमी तो इतना सुसा है। ऐसे भगवान के प्रेमी होते हैं, इतने विचित्र होते हैं कि भगवान को देख लिया तो भगवान की आभा दूसरे पड़ी, इनका भगवान को ही नहीं देख सके। ये प्रेम की महिमा है, ये प्रेम की विलक्षणता है, ये प्रेम की अलौकिकता है। भगवान को भी नहीं देख सके और संसार को हम देखे, उनको संसार की तरफ दृष्टि देते ही नहीं। अरे भगवान के भी एक प्रकाश की तरफ दृष्टि गई और प्रकाश ऊपर लग गया, उसमें इतना मन मस्त हो गया, अगाड़ी दृष्टि गई थी तो भगवान के दर्शन नहीं होते। प्रेमी इतने दर्शन होते हैं, ऐसे प्रेमी हैं जो बहु नाम जन्म नाम आंते, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म होता है। अब इसी बात में जन्म क्यों होगा, जब गुणों के संग से दूसरा जन्म होता है तो गुणों की सत्ता होती है, सत्ता में आकर्षण होता है, आकर्षण होता है तो जन्म होता है, और उसमें सत्ता ही दूसरे की नहीं, सत्ता भगवान की भी पूरी देखने नहीं पाए, उनको दूसरी सत्ता कैसे हो गई। इस वास्ते अंतिम जन्म है वाम प्रवृत्ति थी, वासुदेव ही थी वाम प्रवृत्ति, सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव वासुदेव देते हो और वो जीता ही नहीं। गोपिकाओं के लिए कहा गया कि उनको सदा भगवान जीते, कारण क्या है कि गोपिकाओं का मन लगा भगवान में, तो भगवान में मन लगने से उनके नेत्रों में भगवान ही भगवान दिखते थे। आपने सुना होगा एक सर्प होते सांप, जिस सर जिसको सपने सांप मारा है तो उनके सांप मारा है तो उस सर्प को कपड़ा दे करके, कफन दे करके वो गाड़ देते हैं, और रह जाए तो दूसरा सर्प देखता है तो सर्प के आंख में मारने वाले की तस्वीर आ जाती है, उस तस्वीर को देख करके दूसरे सर्प उसका प्यार करते हैं, उसको मार ही देते हैं, कट गए। ऐसे सर्प मारे हुए आदमी को देखा, एक गांव में आदमी था, उसी बात मैंने सुनी, अकेला बैठा बैठा उन्हें रेखा रे बने काटे, कोई सर्प नहीं दिखा, मर गया वो। तो कारण क्या है कि वो सर्प के आंख में वो चित्र हो जाता है जिसने मारा है उसका। ऐसे गोपियों के आंखों में चित्र भगवान का आ गया तो संसार को देखे तो संसार दिखता नहीं, गोपियों के भगवान दिखता है। तो इस बात का कंकर पत्थर ठीक रही वे आरसी हुए, कंकर पत्थर ठीक रही वृक्ष पत्ता सब आरसी हो गए, आरसी में दिखे अपना मुंह, अरे गोपिका में दिखे भगवान का स्वरूप, क्योंकि उनके नेत्र में वही हरदम से। इस बात से गोपिका कहती है भगवान श्याम सुंदर क्यों है, काले कैसे हुए, कजला दी अखिया में नमो रेत दुदलाद, सावन प्यारो प्यारो दे सगे ताते सावन गात, गोपियां कजल लगा दी अखिया में काजल, तो कजला दी अखिया में रमो रेत दुदलाद, ऐसा रम जाता है सब आंखियों में भगवान ही भगवान भगवान हो जाते हैं, तो रात दिन काजली आंखियों में रहने से काला हो गया काला, इस बात श्याम काला है। कजरा भी अखिया में रंगो रहे दुदरात, परम प्यारे ये सही ताते सावण गात, ये शरीर काला क्यों हो गया, कजरा भी आंखों में रहते हैं, तो आंखों में भगवान का चित्र रहता है, उसको भगवान दिखे समझेगी भगवान दिखे। वासुदेव सर्व तो ज्ञानी भगत है, ज्ञानी साथ में ज्ञान है, अगर केवल प्रेम ही प्रेम होता है तो प्रेम ऐसा है ज्ञानी क्यों, उसी दृष्टि भगवान को छोड़कर और बात को पकड़ते नहीं, दृष्टि में भी भगवान आ जाते हैं, आकर भगवान उसे दिख रहे तो पत्ते पत्ते में साक्षात भगवान दिख रहे हैं। सब महात्मा सुने ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ऐसा भगवान का प्रेमी जो अनन्य भाव से भगवान में ही मस्त हो जाए। अब कीर्तन सुना थोड़ा।